ศึกษาปฏิบัติได้ยินได้ฟังเอาไว้วันนี้อาจจะไม่ได้สัมผัสเพียงแต่ได้ยินได้ฟังต่อไปอีกนานหลายปีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเราอาจจะเอาไปทำได้สัมผัสกับธรรมอันใดอันหนึ่งเช่นที่สุดของชีวิตเราคือวิมุตติหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างชิบปังปาเปทวมตังให้รู้ถึงนิพพานเทอญเราก็ว่าอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราไปถึงจริงๆแล้วโอ้แต่ก่อนเราเพียงแต่เป็นคำพูดต่อมามันไม่ใช่คำพูดมันประสบมันสัมผัสเอาจริงๆเนาะเนี่ยของสิ่งที่พูดกลายเป็นของสัมผัสได้โดยชีวิตจิตใจของเราจิตใจเนี่ยมันสัมผัสกับบุญกับบาปกับกุศลกับอกุศลบางทีถ้าเป็นปุถุชนนี่ครึ่งบุญครึ่งบาปถ้าเป็นมนุษย์อาจจะแบ่งสัก3ส่วนบุญซะ2ส่วนบาปซะส่วนนึงถ้าเป็นพระแล้วก็ไม่มีบาปไม่ทำบาปอย่างนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานี่ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เสี่ยงมากผมร้ายผมดีมีชีวิตก็ไม่มั่นคงอ่อนแย่คลอนแคลนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเราจำเป็นจึงต้องศึกษาจำเป็นจึงต้องปฏิบัติยังไงไงมันก็หยุดไม่ได้ล่ะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องดูต้องเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นพอยึดได้ก็ให้มันยึดได้สิ่งไหนที่วางก็มันแล้วๆไปสิ่งไหนที่ยึดไว้เพื่อเอามาใช้ก็ยึดไว้มีสิทธิอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยมีสิทธิกับกายกับใจกับชีวิตของเราคนอื่นเอาไปใช้มารเอาไปใช้บ้างกิเลสมารขันธมารเอาชีวิตเราไปใช้ความโลภความโกรธความหลงเอาชีวิตเราไปใช้ความรักความชังความวิตกกังวลเศร้าหมองเอาชีวิตเราไปใช้แล้วอาจจะไม่ได้ใช้เลยชีวิตของเรามีแต่เรารับใช้มันคอยรับใช้เรื่องของกายก็รูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆเรื่องของจิตใจก็ธรรมารมณ์คอยรับใช้แต่ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์เขาต้องการอะไรก็ไปหมดยินดียินร้ายฟูฟูแฝกแฝกอาจจะไม่ได้ใช้เลยชีวิตของเราถ้าเราไม่มีฐานมีที่ตั้งยึดให้ได้หลักได้ฐานให้ได้หลักได้ฐานเหมือนเรามีหลักฐานไร่นาของเราสวนเราบ้านเราโฉนดของเรามีหลักฐานอ้างอิงได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันเพื่อได้หลักฐานเห็นโลกธรรมเห็นนามธรรมเนี่ยมันได้หลักฐานเอาบัดนี้ละส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามแต่รูปกับนามมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการเท่านั้นเองไม่ใช่รูปเพื่อรับใช้ความสุขความทุกข์เพื่อรับใช้ความโลภความโกรธความหลง ถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ตามสภาวะทุกข์ของเขาถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ความสุขเกษมสุขแบบเปลี่ยนฝ่ายแล้วก็ตกลงมาเปลี่ยนขึ้นไปอีกเพื่อจะได้แล้วก็ตกลงมาสุขที่เป็นสุขแบบปุถุชนสุขแบบเปลี่ยนฝ่ายเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสุขมันก็ไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีมันมีแต่ธรรมชาติมีแต่อาการแต่เราไปต่อเอาธรรมชาติก็ไปต่อเอาเป็นสุขต่อเอาเป็นทุกข์ธรรมชาติก็ต่อเอาเป็นความรักความชังแต่จริงมันแค่นั้นมันแค่ธรรมชาติแค่อาการอย่างนี้เราจึงมาศึกษาให้มาเห็นได้ฐานได้หลักยึดได้ยึดรูปธรรมยึดนามธรรมส่วนที่เป็นรูปมันถึงไหนเพียงไรเราไปเกี่ยวข้องกับรูปขนาดไหนสิ่งที่เป็นนามเราไปเกี่ยวข้องกับนามอย่างไรแค่ไหนเพียงไรมันก็มีขอบมีเขตไม่ใช่เอามาเป็นสุขไม่ใช่เอามาเป็นทุกข์ไม่ใช่เอามาเป็นความชอบความไม่ชอบส่วนที่เป็นรูปประธรรมส่วนที่เป็นนามธรรมเราเห็นแจ้งการเห็นแจ้งในรูปในนามท่านเรียกว่าวิปัสสนาตอนนี้แหละที่เราทำอยู่นี่ตรงเป๊ะตรงเข้าไปในรูปตรงเข้าไปหานามเราเห็นเราดูอยู่นี่มันเห็นในของที่มันเห็นที่มันมีอยู่เห็นในของที่มันไม่มีอยู่เห็นในของที่เป็นจริงเห็นในของที่ไม่เป็นจริงความเป็นจริงมันก็บอกเราความไม่จริงมันก็บอกเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่นแหละแต่มันจริงขนาดไหนจริงก็กายสักว่ากายมันก็สักว่ากายมันมีอยู่แต่มันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนาที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็มีเป็นเวทนาเป็นเรื่องของแค่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของจริงแบบเวทนาแต่ไม่จริงแบบตัวตนเขามีแค่นั้นเขามีแค่เวทนาไม่ถึงกับเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามกับกายกับใจความคิดที่มันคิดแล้วคิดอีกเราก็เห็นมันนี่แหละไม่มีใครไม่เห็นถ้ามีสติกำหนดกายเคลื่อนไหวจะต้องเห็นสี่อย่างมันผ่านหน้าผ่านตาอยู่เราเดินจากศาลาหอไตรไปศาลาหน้าทางที่เราเดินก็ต้องผ่านอะไรที่อยู่ทางเราเดินสองข้างพอเป็นนิมิตหมายไว้ถ้าถึงกติจารย์กำพลก็แสดงว่าครึ่งแล้วเช่นแม่อาจารย์กำพลมาทำวัดที่หอไตรก็เดินไปถึงกติคุณวันก็แสดงว่าต้องนั่งต้องนั่งก่อนครึ่งแล้วให้นั่งนั่งครั้งเดียวถึงครั้งที่สองลุกขึ้นก็ไปถึงบ้านทันทีก็เดินจากศาลาหน้ามาก็มานั่งแถวต้นประดูแถวกอไผ่ก็ลุกไปข้างสองก็ถึงบ้านนิมิตเครื่องหมายการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสิ่งที่มันที่เราเห็นอยู่ก็คือกายคือเวทนาคือจิตคือธรรมแล้วเราเห็นเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรดูไหมหรือว่าไม่ค่อยดูกายก็ฟรีก็หลอกเราได้เวทนาก็ฟรีหลอกเราได้ความคิดก็ฟรีหลอกเราได้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็หลอกเราได้ดังนี้ถ้าเราไม่เห็นก็หลอกกบเกลื่อนสิ่งที่มันไม่จริงก็หลอกให้เป็นสิ่งที่จริงได้ต ถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่มันจริงก็ลองให้เห็นเป็นของไม่จริงได้ถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่ดูจงมาดูเข้าชัดๆจังๆเข้าไปจนเห็นแบบลึกซึ้งคล้ายๆกับว่าอืมอย่างนั้นคำว่าอืมก็คือวิปัสสนาคำว่าเออนี่คือวิปัสสนาถ้าเรียกว่าไม่ไหวแสดงว่ายังไม่ใช่วิปัสสนาไม่ไหวโอ้ยนะโอ้ยไม่ไหวอันนี้เรียกว่าไม่ใช่วิปัสสนาเวทนาบางคนก็โอ้ยไม่ไหวบางคนก็อืมนะแต่ว่าโอ้ยเนี่ยแสดงว่ามันบังเราแล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาแต่อืมเรียกว่าไม่บังแล้วเปิดเผยเห็นแจ้งแล้วลักษณะของโอ้ยกับลักษณะของอืมมันต่างกันต่างกันไหมเพราะว่าโอ้ยเนี่ยกับอืมอันนี้มันต่างกันไหมเหมือนกับว่าไม่ไหวกับว่าไม่เป็นไรอันนี้ต่างกันไหมของอันเดียวบางคนว่าไม่ไหวของอันเดียวบางคนบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนั้นต่างกันไหมบางอย่างเดียวเป็นหิวข้าวไม่ไหวคนหนึ่งว่าไม่ไหวคนหนึ่งว่าหิวข้าวไม่เป็นไรบางทีเราก็สมมติบัญญัติมันต่างกันแต่เรามีสตินะคอยดูไม่มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะโกรธมันก็มีอันเดียวที่จะต้องเห็นมันจะเข้าไปให้เข้มแข็งอย่างนี้การปฏิบัติธรรมมันก็เลื่อนฐานะมาเป็นอย่างนี้อยากโอ้ยไม่ไหวมันก็จะออกมาไม่เป็นไรมันจะออกมาทำนองนี้แล้วก็ต่างเก่าไหมพ้นภาวะเดิมไหมถ้าว่าไม่เป็นไรเลยกับโอ้ยไม่ไหวมันพ้นออกมาได้บ้างไหมมันก็พ้นล่วงเกินภาวะเดิมล่วงเกินภาวะเดิมนั่นแหละท่านเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาน้อยๆวิปัสสนาด้วยเวทนาวิปัสสนาด้วยกายวิปัสสนาด้วยความคิดวิปัสสนาด้วยธรรมเอากายมาเป็นตัววิปัสสนาเอาเวทนามาเป็นตัววิปัสสนาเอาตัวใจจิตใจที่มันคิดมาเป็นวิปัสสนาเป็นสิ่งที่รู้แจ้งต่างเก่าล่วงเพราะว่าเดิมเดี๋ยวนี้นะมันไปทางนี้ปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นจากนี้แหละจากตัวรู้สึกตัวมันก็จะกลายไปเป็นตัวดูมีโอกาสเป็นตัวดูพอมีโอกาสเป็นตัวดูก็มีโอกาสเป็นภาวะที่เห็นแต่มันเห็นแล้วอาจจะยังไม่แจ้งแต่ก็ยังดีเห็นมันเป็นคนละอันกันภาวะที่เห็นกับภาวะที่มันเป็นนั่นเห็นกายอย่างนี้เห็นเวทนาอย่างนี้เห็นความคิดอย่างนี้เห็นธรรมอย่างนี้แต่ก่อนมันเป็นพอมันดูเข้ามันเห็นพอมันเห็นแล้วมันก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนทักท้วงโต้ตอบกับสิ่งที่เห็นเกี่ยวข้องแค่ไหนเพียงไรอย่างนี้ตัวภาวะที่เห็นถ้าเห็นมันก็ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งที่เห็นแต่ยังไม่เห็นนี่ก็ถ้าจะบอกก็ว่ายังมืดเหมือนกับไม่มีแสงสว่างแสงไม่เห็นมันมืดเนี่ยเขาเรียกว่าปุถุชนคือคนหนาคนมืดมนุษย์ก็เกิดแสงสว่างกระแสเป็นผู้ได้กระแสนั้นแสงสว่างเกิดขึ้นคือทางสติทางปัญญาพอเราศึกษาเรื่องนี้มันก็จะสัมผัสทันทีเห็นมีสติเห็นกายเนี่ยแล้วก็มันก็มีอยู่จริงๆมันไปพร้อมๆกันเห็นเราเดินจงกรม มันก็ลู่ขณะที่เท้าเหยียบพื้นพอดีไปลู่จุดอื่นก็ไม่ดีเท่ากับลู่เวลาเท้ากระทบพื้นลู่ไปเนี่ยมันพอดีภาวะที่ลู่กับภาวะกายกับการเดินมันพอดีกันมันเป็นวรรคพอดีมันเป็นจังหวะพอดีไม่ช้าและไม่ไวการยกมือสร้างจังหวะมันก็ลู่ขณะที่มันมี14ลู่ยกขึ้นสำเร็จพลิกมือขึ้นสำเร็จตั้งไว้แล้วลู่ยกขึ้นอีกพักหนึ่งลู่ยกมาอีกพักหนึ่งลู่มันลู่เป็นจังหวะพอให้เราลู่เป็นครั้งเป็นครั้งพอดีไม่พืชไม่เหมือนเหล็กเส้นมันไม่ทื่อเหมือนเหล็กเส้นวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่ก็เหมือนเหล็กเส้นเอาให้ทื่อไปเลยไม่ต้องมีอะไรละถ้ามันไม่ทื่อหรือสมมติว่าเราดูลมหายใจเข้าออกมันยังไม่ทื่อก็บริกรรมเข้าไปอีกหายใจเข้าอาจจะว่าพุทหายใจออกอาจจะว่าโทหลับตาลงไปอีกเพื่อให้มันทื่อเงียบไปเลยไม่มีกระดูกกระเดกเลยวันเอาพุทลงไปโทลงไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเหล็กเส้นเลยวันสงบเลยวันนิ่งเลยวันตายอยู่นั่นแหละนักกรรมฐานไม่รู้แก่เวลาออกจากกรรมฐานแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนศิลาทับหญ้าเมื่อเอาศิลาออกแล้วหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมขอนขวายที่จะเข้ากรรมฐานอ่อนแอเมื่ออยู่ในความสงบเหมือนศิลาทับหญ้ามันไม่อินทรีย์มันก็ไม่แก่กล้ามันยังอาศัยอื่นอยู่หวั่นไหวง่ายพวกกรรมฐานประเภทนี้จะต้องหลบลี่หนีผู้หนีคนอยู่เรื่อยๆแต่ที่เราทำอยู่นี่มันเป็นวิปัสสนาภาวนามันไม่ให้ทื่อมันเป็นจังหวะมันลู่มันลู่มันก็ออกมาดูเหมือนออกมาดูนะไม่ใช่อยู่ภาวะที่เราทำเนี่ยมันลู่เนี่ยลู่หนึ่งลู่อีกแล้วลู่กลายเป็นดูอีกเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกแรกเป็นตัวลู่ต่อไปเห็นรู้เห็นพบเห็นรู้เห็นพบเห็นเห็นกับตาในจริงๆว่ามืออยู่ตรงไหนรู้เวลาเราเดินก็รู้เวลาเราหายใจเข้าหายใจออกก็รู้รู้เห็นพบเห็นเห็นเห็นเอาไปมาไม่แต่เห็นเห็นเข้าไปภาวะที่เห็นก็แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นตาก็คมขึ้นเหมือนครับเขาใช้เลนโฟกัสที่มันคมคมเช่นกระจกไกใส่แสงแดดแล้วหมุนโฟกัสที่มันเป็นวนที่มันเป็นแสงเอาไปส่องในนุ่นนะเอาไปแดดกล้าๆเอาไปส่องในนุ่นแม้นนุ่นมันอยู่ในร่มแต่ว่าเอาโฟกัสที่มันเป็นเงาจากแสงอาทิตย์เอาไปบาดนุ่นแต่ตั้งอยู่นั่นนานๆเนี่ยจะเกิดไฟทันทีโอกาสมันคมการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันถ้าดูมันเห็นนานๆก็เกิดไฟเผากิเลสวอดไปเหมือนกันนะเราเรียกว่าฌานเพ่งเผาฌานเนี่ยแปลว่าเพ่งเผาเผาอะไรเผาสิ่งที่มันเป็นซากเป็นศพความโกรธก็เป็นซากศพความโลภความหลงเป็นซากศพทำให้เน่าทำให้เหม็นทำให้บูดทำให้เสียหายจะเผาความโลภความโกรธความหลงหายไปโดยไม่รู้สึกตัวก็มีบางคนคิดหาไม่เห็นเลยก็มีแต่บางคนก็หลุดปุ๊บเป๊ะออกไปก็มีแต่บางคนไม่หลุดเท่านั้นหายไปเย็นไปโดยไม่รู้สึกตัวก็มีจนถึงอ้าวทำไมจังอ้าวมันไปทางไหนอ้าวมันไปยังไงหลงส้นไปเลยดูตรงไหนไม่ใช่ตัวใช่ตนไปเลยบางทีต้องเอามือมาลูบดูเพราะมันเห็นสมมุติบางทีเห็นสมมุตินี่มันก็โลดผลมันกันบางครั้งบางทั้งที่มือมันมีอยู่เคลื่อนไหวอยู่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นมือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีสมมุติ ต้องเอามือหนึ่งมาจับอีกมือหนึ่งแต่ก่อนมันไม่มีอะไรหายหมดเลยต้องเอามือมาจับมือหนึ่งมือเนี่ยลูบไปตามขาตามคอตามหัวตามตัวโอ้ถ้าเห็นสมมติบางทีมันโลดผลก็ถึงกับทำให้หลงก็มีบางทีหรือว่ากายละหุตาเบาจิตละหุตาเบาจิตกายละหุตาเบากายเดินแต่เหมือนไม่ได้เหยียบดินเลยจิตก็เบาไม่มีอะไรไม่มีน้ำหนักอะไรไม่มีที่ตั้งลอยปลดเลยนั่นก็เรียกว่ากายละหุตาจิตละหุตาอย่าไปกลัวอย่าไปหลงแล้วก็มีความรู้สึกตัวอย่าไปเร่งความเพียรเท่าไหร่นะอยู่เฉยๆไปก่อนดูว่ามันก็รู้อยู่นั่นแหละถ้ามันมีอย่างนั้นไปหาอีกไปหาอีกหาอันถิ่งที่มันไม่มีก็จะผิดอีกอาจจะกลายเป็นวิปัสสนูอาจจะกลายเป็นวิปลาสไปเห็นเราสตาร์ทรถตึ้มมันติดแล้วก็ยังหมุนต่อไปอีกมันก็ข้ามไปอีกแล้วมันไม่อยู่ในภาวะที่มันจะต้องใช้ได้อารมณ์ของนักกรรมฐานก็มีเหมือนกันผู้ที่สอนก็ต้องรู้เวลาเขาพูดอะไรให้ฟังเวลาเขาพูดอะไรให้ฟังบางทีเขาลู่ของจริงเราก็โอ้ใช้แล้วใช้แล้วนั่นแหละนั่นแหละไปพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางทีก็ตีอกดีใจจนเกินไปโอกเบรกโวยวายโลดพ้นไปเลยก็ตื้อลือล้นไปก็มีมากับคนหนึ่งไปติดคุกแล้วก็พ่อใหญ่หลวงพ่อน่ะเป็นกำนันแล้วก็มีตำรวจพามาส่งบ้านกำนันบ้านน้องแกนะสมัยนั้นหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยเขาก็ใส่กุญแจมือมาสมัยก่อนขี่ม้านะตำรวจพ่อกำใหญ่กำนันก็ขี่ม้านักโทษคนนั้นก็เดินตามก้นม้าแต่ใส่กุญแจมือพอมาถึงบ้านก็นัดให้ลูกให้เมียบ้านนนคูณมารับพอลูกเมียมารับตำรวจพ่อใหญ่กำนันก็เปิดกุญแจออกจากมือพอเปิดกุญแจออกจากมือเนี่ยกระโดดโลดเต้นไปเลยมันเต้นกระโดดข้ามหัวคนนั่งอยู่คนไปดูกระโดดไปเลยชื่อตามีคนทั้งหลายหัวเราะนึกว่าเป็นบ้ามันเป็นบ้าโซ่กันนะเหมือนหมาเนี่ยใช่ไหมหมาที่เราผูกโซ่เนี่ยหลายๆเดือนเนี่ยพอแก้โซ่โอ้ยมันบ้าเลยกระโดดโลดเต้นวิ่งอ้อมบ้านอ้อมเมืองตามีนี่ก็เหมือนกันกระโดดโลดเต้นไปเลยคนผู้มีธรรมถ้าเราไปยกย่องเกินไปก็ไม่ได้ต้องรู้จักเรียนกันนะทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้หรือจะผิดจะถูกก็ดูไปนะพูดไม่ค่อยก็มันเกิดตาใหม่พระใหม่บ้านเกิ้งอำเภอวังสะพุงไปปฏิบัติธรรมด้วยกันสมัยโน้นแต่ว่าเขาไปอยู่หลังหลวงพ่อพระไม้นี่หลวงปู่เทียนมักจะพูดล่อเอาดีๆนะคนไม้คนไม้รู้ธรรมแล้วมันจะดีไปปฏิบัติไปสอนบ้านเกื้อเอาดีๆนะอะไรก็พูดอะไรก็ตามไม้คนไม้เอาแล้วคนไม้รู้จักรูปรู้จักนามแล้วเนาะคนไม้เนาะนั่นนะเอาไปมาพูดคำสองคำกับคนไม้เพราะว่าเป็นพูดเล่นแต่คนก็ไม่เคยจริงจังอะไรดอกเอาไปมาคนไม้ก็ดังเอกขึ้นมาแล้วบัดสร้างภาชิตขึ้นมาเพราะว่าเขามีปัญญาเขาตั้งภาชิตขึ้นมานัตถิโกโทเขายังมีความโกรธอยู่ไม่ดีเลยนัตถิโมหะถ้ายังหลงอยู่ไม่ดีเลยเขาก็ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งเฉยๆเฉพาะเขาเอาไปพูดด้วยเรียกว่าภาษิตโคกบาลีโคกเขาก็ต้องช่วยกันแจ้บอกเขาก็ยังไม่เชื่อเพราะว่ามันถูกนะถ้านัตถิโกโทถ้ายังโกรธอยู่จะดียังไงใช่ไหม มันก็จะถูกของเขาแต่ว่าไม่ถูกแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าโกโทคตวังโกโทคตวังสุขังเสติถ้าความโกรธจะได้อยู่เป็นสุขแต่พระหมายเนี่ยนัตถิโกโทก็ยังมีความโกรธอยู่ไม่ดีเลยเราต้องแก้กันบางทีก็หลงถ้าไปยกยอเกินไปบางคนมันก็โลดผลบ้าโคกกบโคกตื่นเต้นก็มีบางทีเขาถึงที่สุดแล้วเราก็รู้ค่อยพูดค่อยเล่นกันไปแล้วเขาทำอะไรอย่างนี้เขาก็มาบอกมันไม่มีอะไรแล้วหลวงพ่อมันไม่มีอะไรแล้วไม่มียังไงก็นี่คือรูปนี่ก็คือใจที่มันคิดโน่นคิดนี่นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันเป็นแต่รูปธรรมชาติมันเป็นแต่นามตามธรรมชาติอันรูปมันตั้งอยู่เฉพาะรูปไม่มีสุขไม่ทุกข์อยู่ในรูปนามก็ตั้งอยู่เฉพาะนามไม่มีสุขไม่มีทุกข์เรื่องนามเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดารูปมันก็เป็นธรรมชาติรูปมันก็เป็นอาการนามมันก็เป็นธรรมชาตินามมันก็เป็นอาการธรรมดาจะให้ความโลภความโกรธความหลงไปตั้งอยู่บนรูปมันไม่มีที่ตั้งจะให้ความรักความชังไปตั้งอยู่ในรูปในนามมันไม่มีที่ตั้งจะตั้งตรงไหนก็ไม่มีถ้าไปตั้งก็เป็นสมมุติเป็นบัญญัติไม่ใช่ตั้งไม่ตรงตั้งไม่ติดถึงตั้งไว้เลยก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับเอาก้อนติดไปตั้งอากาศก็หล่นลงไปตกลงไปความโกรธไปตั้งอยู่บนรูปก็หล่นลงไปความโกรธไปตั้งอยู่บนน้ำก็หล่นลงไปคนนี้น่ารักนะก็หล่นลงไปคนนี้น่าชังนะก็หล่นลงไปจะให้มันไปติดเป็นความรักความชังมันก็ไม่มีจะให้มันไปติดเป็นความทุกข์ความสุขความอะไรมันก็ไม่มีมันหล่นลงไปง่ายมันเหวฝังกิเลสทั้งหลายมันหล่นลงไปเราไม่รู้จะทำยังไงอีกวะเนี่ยเอาไปตั้งที่ไรมันก็หล่นลงไปจะให้มันรักมันก็หล่นลงไปจะให้มันชังมันก็หล่นลงไปจะให้มันสุขมันก็หล่นลงไปจะให้มันทุกข์มันก็หล่นลงไปอย่างนี้แล้วไปทำอะไรวะเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำแล้วโอ้ชีวิตของเราก็แช่นี่หรือมันก็แช่นี่แหละกำมือเดียวเส้นผมบางภูเขาก็แช่นี่แหละจากสิ่งที่มากมากมันก็ไม่มีอะไรมีความรู้สึกตัวมันไม่มีอะไรเราถูกหลอกมานานเราถูกหลอกมานานเรื่องรูปก็หลอกเราเรื่องนามก็หลอกเราความรักความชังก็หลอกเราความโลภความโกรธความหลงก็หลอกเราให้รู้เอาไว้นะคุณหมอแต่เวลาใดคุณหมอโกรธก็ถูกหลอกแล้วเราเรียกว่าเป็นของดีหรือชื่อว่าเป็นของจริงเวลาใดที่ไม่ทุกข์ก็ถูกหลอกแล้วเวลาใดที่มีความรักความชังก็ถูกหลอกแล้วต้องพอดีนะให้ถึงการปฏิบัติธรรมนะหลวงพ่อไม่ได้พามาทำเหลวไหลพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราวิปัสสนาภาวนาการเจริญสติปัฏฐานนี่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยยกโป้เลยยกนิ้วเลยนี่แหละหมายเลขหนึ่งเอกมัคโควิสุทธิยาเป็นทางหมายเลขหนึ่งมีอะไรไหมไฮเวย์หรืออะไรจันทุ่มถนนเมื่อเราไฮเวย์เลยด่วนที่สุดแล้วไฮเวย์แต่สหรัฐนี่ฟรีเวย์นะด่วนกว่านี้ฟรีเวย์มันเป็นไงมันวิ่งเฉพาะรถนั่งของเราไฮเวย์เนี่ยรถบรรทุก10 ล้อก็ยังวิ่งได้นะใช่ไหมแต่ที่สหรัฐเนี่ยไม่มีเลยมีแต่รถนั่งรถเจ๋งรถตั้งส่วนตัวเขาเรียกว่าฟรีเวย์เขาแบ่งรถบรรทุกก็วิ่งสายหนึ่งรถโดยสารก็วิ่งสายหนึ่งรถนั่งก็วิ่งสายหนึ่งอย่างนี้ทั่วประเทศเขาไม่ต้องจอดก็ได้ถ้าจอดก็จอดที่พักรถมีอนามัยมีโทรศัพท์มีร้านอาหารมีห้องน้ำพักนอนได้สบายร้านอาหารตู้โทรศัพท์เตียงพยาบาล2 เตียงที่พักรถเขานะบ้านเราไม่มีอะไรมีแต่ร่มไม้ของเขามีนะพ พวกไฮเวย์ของเขามีเตียงพยาบาล2เตียงตู้โทรศัพท์2ตู้ห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องน้ำ2ห้องห้องอาบน้ำ2ห้องห้องอาบน้ำของเขาก็น้ำอุ่นด้วยนะไปอาบน้ำเย็นนี่ไม่ได้หรอกมันลวกมันหนาวเลยจนลวกนะคุณหมอนะถ้าไปอาบน้ำเย็นหน้าผากลอกเลยดำเปื้อเลยแต่มันเย็นจริงๆเลยมันไม่ใช่เย็นนะมันร้อนนะเพราะนั้นเขาสร้างไว้ยังเรียกว่าฟรีเวย์การชีวิตของเราถ้าเดินอยู่ตรงเนี้ยมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นฟรีเวย์ผ่านได้ตลอดเพราะแต่เราจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเราไม่อยากผ่านมันก็ไม่ผ่านเช่นเห็นกายอย่างเนี้ยเช่นเห็นเวทนาเนี่ยเราผ่านไหมง่ายไหมเช่นเห็นความคิดเนี่ยง่ายไหมอยากผ่านหรือว่าอยากอยู่ตรงนั้นบางทีมันก็มีอาสาทะนะเรื่องของกายก็มีอาสาทะนะเรื่องของความคิดก็มีอาสาทะคือชอบมีรสเวทนาก็มีรสชาติความคิดก็มีรสชาติบางทีคิดดำดื่มดำพอสมควรนะความคิดไม่อยากผ่านมีอาสาทะติดก็มีนะบางคนนะพอปฏิบัติทำไปติดความคิดก็ไปเป็นจินตญาณเป็นวิปัสสนูไปเอาหนังสือเอาปากกาขึ้นไปเขียนก็มีบางทีอย่าไปติดลู่เรื่อยไปลู่เรื่อยไปถ้ามันลู่มากๆแล้วลู่สึกตัวนะไม่ใช่ลู่นะลองลู่มันก็มีรสชาติมันเขาเรียกว่าวิปัสสนูเหมือนกันความลู่ความสุขนะทำให้พระโยคาวจรทั้งหลายติดได้เหมือนกันนะเราจึงผ่านตลอดผ่านตลอดรู้สึกตัวกลับมากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวนี่หลักของเราอย่าสุขสนอย่าตะกะตะกามไปเอาสุขไปเอาทุกข์ไปเอารู้บางทีมันตกแหล่งความรู้ก็มีนะตกแหล่งความสุขก็มีนะนั่งยิ้มอยู่2วัน3วันไม่กินข้าวเลยตื่นน้ำลายก็แซ่บที่สุดแล้วอิ่มมากๆเลยคืนน้ำลายตัวเองนะอิ่มเรียกว่าอะไรเรียกว่าปิติปัสสัทธิใจก็สงบมีรสชาติในความสงบอิ่มอกอิ่มใจก็อย่าไปอยู่อย่างนั้นกลับมาพอเราด่วนเนี่ยถ้าไม่ด่วนก็ไม่เป็นไรหรอกอ้าวอยู่นั่นก็ได้สัก 2-3 ปีเดี๋ยวก็หมดหรอกไปนั่งยิ้มสัก2ปีไม่เกินนั้นวิปัสสโนนะแล้วก็จืดไปเองหรอกว่าหาไม่อีกหาไม่เจออีกแล้วคำพูดที่พูดจอดจอดจอดไปได้เดี๋ยวโอ้ยพ่อจอดสองปีเท่านั้นไปหมดจ้อยเลยหมดไฟเลยต้องมาเริ่มต้นใหม่มาเรียนกอไก่ใหม่ถ้าใครไม่กลับถ้าเรากลับตอนที่เราเป็นมันต่อไปเลยพอมันสุขเห็นมันสุขกันไงพอมันทุกข์เห็นมันทุกข์พอมันรู้เห็นมันรู้ต่อยอดการปฏิบัติถ้าสุขเอาสุขไม่มียอดเลยห้วนไปเลยนี่แต่มันจะห้วนลงห้วนลงไม่เกิน2ปีวิปัสสนูไม่ต้องไปแย่เขาก็จะเป็นไป2ปีเท่านั้นในเพื่อนคนหนึ่งพอปฏิบัติรู้จักรูปตามเข้าไปถึงวิปัสสนูเลยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้จะไปเทศให้คนนั้นฟังจะไปเทศให้คนนี้ฟังเราห้ามก็ไม่อยู่โน่นไปหนองหารโน่นไปหนองหารก็ไปพูดหรือว่าจะเป็นเหมือนกับความคิดตัวเองเราไปพูดกับเพไปเห็นคนจูบบุหรี่ก็ไปบอกเขาไปเห็นคนกินเหล้าก็ไปด่าเขาไปเห็นคนกินหมากก็ไปด่าเขาตัวเองคิดยังไงก็พูดไปตามความคิดทั้งหมดบริสุทธิ์เขาพูดยังไงเขาไม่เชื่อเลยอะไรก็รู้อะไรก็รู้เหล้าก็ไม่ดีบุหรี่ก็ไม่ดีหมากก็ไม่ดีจูบบุหรี่มันกับอมขี้เออกินหมากมันก็อมขี้สูบบุหรี่ก็เหมือนกับอะไรก็ว่าเจ้าๆเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าไงอาจารย์กลับเมืองเลยนี่ว่าต้องขี่รถเด้อหอไปรถ เขาก็โกรธเลยเขาไปพูดอะไรวิปัสสนูพูดตามอารมณ์ของตนเองก็อย่าพูดก็อย่ารู้ถ้ามันรู้มากก็อดไว้ก่อนอย่าพูดในความรู้รู้สึกตัวมาสร้างสติไปก่อนมาต่อยอดตรงนี้มันต่อได้ดีดีถ้ามันรู้เหรอเห็นมันรู้ต่อแล้วถ้ามันรู้เป็นผู้รู้ไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วยอดไม่มีแล้ว ไม่เป็นมรรคเป็นผลถ้ามันรู้เห็นมันรู้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดมรรคเกิดผลเป็นยอดขึ้นไปออกดอกออกผลได้ถ้ามันรู้เป็นผู้รู้ไม่มียอดแล้วว่าห้วนลงห้วนลงห้วนลงถ้ามันสุขเป็นผู้สุขไม่มียอดแล้วถ้ามันสุขเห็นมันสุขมียอดไปแล้วความสุขก็กลายเป็นปัญญาเป็นญาณไปอะไรอย่างนั้นอย่าทิ้งตรงนี้นะนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อบอกหลวงพ่อบอกที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่จำจากอะไรมาประสบพบเห็นมาอย่างนี้แล้วมันก็เป็นความเท็จเป็นความจริงความสุขความทุกข์ความรู้ความสงบอย่าไปหลงมันมีสติท่าเดียวพวกเรามีความรู้สึกตัวท่าเดียวเคลื่อนไหวมือช่วยเดินจงกรมมือช่วยให้รู้สึกตัวพอประมาณอย่ารีบตัวเองอย่าอยากรู้จนเกิดผิดปกติอย่าไม่อยากรู้จนผิดปกติเป็นกลางๆนักปฏิบัติวางตัวเป็นกลางๆวางตัวเป็นกลางๆไม่ไปสุขไม่ไปทุกข์ไม่ผิดไม่ถูกผิดถูกอยู่อันหนึ่งเห็นแล้วก็เห็นอยู่เนี่ยสะดวกดีนะปฏิบัติ